بسم الله الرحمن الرحيم. بعض دفعہ ایک کلمہ، ایک دعا، ایک پہلو اخلاص کے ساتھ انسان کرتا ہے اور ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ فضیل ابن عیاض، یہ وہ شخص ہے جس کی تربیت کے بارے میں اگر کسی نے کسی کی سوانح حیات پڑھنی ہو تو فضیل ابن عیاض جو قاضی تھے ان کی زندگی بھی پڑھے. یہ کون تھے؟ جب تک اللہ نے سمجھ نہیں دی، رات کو چوری اور ڈکیتی یہ ان کا مشغلہ تھا. ایک رات اپنے گھر سے نکلے اور جو ہی ایک گھر میں پہنچے، دیوار پھلانگتے ہیں تو آگے ایک پڑھنے والا یہ پڑھ رہا تھا، الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی بھی ایمان والوں کا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. وما نزل من الحق، جب یہ آیت سنی اس قاری قرآن کی جو تہجد پڑھ رہا تھا، رک گئے اور وہ رو رہا تھا اور پڑھ رہا تھا. جب دوسری مرتبہ سنی، تیسری مرتبہ، تو چیخ لگا کے کہتے ہیں رب قد آن، رب قد آن، اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب دل نرم ہونے چاہیے. واپس لوٹے، توبہ کی اور پڑھنے لگ گئے. آج جب بھی کوئی تربیتی بات ہوتی ہے تو فضیل ابن عیاض کا نام آتا ہے. بلکہ فضیل ابن عیاض کو اللہ نے پھر اتنا نیک کیا، ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ سے دو شرطیں لگا بیٹھے، کہتے اللہ دو وعدے تو میرے پورے کر دے، دو میں وعدے کرتا ہوں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے کو مسکرا کے قبول کروں گا. دوسرا وعدہ، مجھے جنت کی بشارت دے دے، میں پوری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. ہوا یہ، ادھر دعا کی، صبح تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا کہ بیٹا پہلے تہجد پڑھ رہا ہے، وہاں ہی سجدے میں گر گئے. اللہ تو نے تو ایک منٹ نہیں لگایا، وعدہ پورا کر دیا. یہی بیٹا جس کے لیے مدت سے دعائیں کرتے تھے، رب سے وعدہ کیا، اللہ نے ان سے پہلے، باپ سے پہلے ان کو تہجد پہ کھڑا دکھا دیا. کچھ مدت کے بعد یہ بیٹا فوت ہو گیا. لوگوں نے آ کے خبر دی تو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. لوگوں نے کہا اتنا نیک بیٹا فوت ہو گیا اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوئی. پھر مسکرائے اور کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، یہ میرے اور میرے رب کے معاملے ہیں. جب اس نے دیر نہیں لگائی میرا وعدہ پورا کرنے کے لیے، تو یہ تو پہلا ہی فیصلہ تھا، تو میں نے بھی اس کو مسکرا کے ہی قبول کرنا تھا. میں تو اب دوسرے وعدے پہ جا رہا ہوں، کب مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری مل جائے کہ تم جنتی ہو، میں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی.